Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma'asmi şey'un fil ardı fissemâ ve huve s-semî'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. Şemâ-i Şerife dersinde kaldığımız kelimeden itibaren başlıyoruz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz zin fiziki özellikleriyle alakalı keride beyan edilenlerden sonra parmak uçlarıyla ve parmaklarıyla alakalı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarifi yapılacak. Buyuruyor ki sâilel etrafi. Şimdi sâil kelimesi akışlı manasına geliyor seyelandan. Etraf parmaklar demektir. Etraf asabi manasına geliyor. Taraf zaten taraf uç demektir. İnsanın da parmakları uçlar. İşte ayak parmakları, el parmakları zaten insanın etraf yani taraflar demek. Kenar köşe manasına geliyor. Bir insanın da kenarları yani bedeninin bitiş noktalarında ellerinde ve ayaklarında parmaklar oluyor uçları. Onun için asabi manasına geliyor etraf. Sâil akışkan manasına geliyor. Evkale yahut buyurdu diyor sâinel etrafi. Kelimede sâil sonu lamla da bitebiliyor. Sonu nunla da biten var. Bunlar aynı manada. İmtidat. İmtidat uzunluk, incelik, uzunluk manalarına geliyor. Bu Arapçada aynı manada bazı kere lam nuna tebdil olma durumu var. Bazı rivayetlerde de bu geçiyor mesela. Yani kelime itibarıyla Cibril kelimesi Cibrin diye de o şeyler var. Yani telaffuz eden lehçeler var Arap lügatında. Onun için bu kelimenin farkı yok. İkisi de aynı manada. Sâil de olsa, sâin de olsa sâil manasında. Sâilin de manası uzunluk efendim anlamına geliyor. Sâilel etrafi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elleri uzuncaydı. Parmakları uzuncaydı. İnce ve uzun. Velakin tabii böyle haddini aşacak derecede bir uzunluk da söz konusu değil. Çünkü o da ifrat her şeyin fazlası ne yapar? Efendim düzensizlik gösterir. Ondan dolayı mübarek parmakları uzunca idi. Buyuruyor. Parmakları hakkında böyle bir bilgi vermiş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin. Yine burada bazı kelimeler birbirini tefsir ediyor. Yine bu manada şimdi septal asabi mafsalları asap sinir damarları asabi derler ya sinirli adama asabi asap Arapçadır asabi de Arapçada nispet yası var sonunda asap damar tabi damarın damarların bulunduğu yerler eklemler bilhassa dolayısıyla burada maksadı sept efendim enli, geniş, yine bu uzunca uzun manasına geliyor. Asap da mafsallar, eklemler manasına geliyor. Eklemleri uzuncaydı. Buradaki mafsalları, eklemlerinden maksadı da nedir? İşte efendim kolları, çünkü dirsekten el arasına kol deniyor işte. Mübarek kolları uzuncaydı. Mübarek dizleri yine aynı eklem noktalarında dizlen topuk arası oraya da dizleniyor. Ondan sonra uzuncaydı. Zaten kemikliydi. Kemikli olduğunu evvelki derslerde de kemikleri yani çok kuvvetli kemikleriydi. Kemikliydi sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. O da zaten kuvvete şiddete delalet ediyor. Eklemleri efendim kemikli olan, efendim kemikleri, eklemleri uzunca olan insanların tabii diğerlerine göre daha kuvvetli oldukları, bünyelerinin daha muhkem ve sağlam olduğu bellidir yani. Zaten uzun uzuvların hepsi böyle çok zayıf, cılız, etsiz değildi, etliydi. Kemikleri de aynı zamanda kemikliydi. Çünkü herkeste kemik var. Kemiksiz zaten insan yürüyemez, edemez, kalkamaz, oturamaz. Kemik eklemleri, kemikleri olmayan. Ama şimdi bazı insanların mesela eklemleri çok zayıf olur, kemikleri çok zayıf olur. İşte efendim kısa olur. Tabi bu boyla da biraz alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyu da ortadan daha uzunca boylu olduğu için bu itibarla mafsalları, eklemleri, efendim parmakları hep ince, ince derken böyle hep de aşırı ince değil. Uzun derken de aşırı uzun değil. Çünkü aşırı incelik çıt kırıldım yani kuvvetsizlik verir. Aşırı uzunluk görüntü olarak yani güzelliği bozar. Değil mi? Onun için ifrat yok. Yani bu denilenlerin hiçbirinde aşırılık anlamayın yani. Fazla uzun, aşırı ince. Bunlar hiç böyle bir mana düşünmeyin. Zaten bundan evvelki cümlelerde de uzuvlarının tümünün genel manada bütün azasının uzuvlarının efendim yani aşırı olmamakla beraber sert ve güçlü, kuvvetli olduğu beyan edilmişti. Humsanel ahmasayni mübarek ayakları hakkında beyan ediyor. Ahmasayn ayakların altları, humsan da yerden uzak anlamına geliyor. Ahmas neresi? Efendim yürürken yere değmeyen, ayağımızda mesela düz taban değilsek, düz taban olmayanlar yürürlerken ayağının altının tamamını ne yapmaz? Yere sıfır değmez. Düz tabanların değer. Düz taban olmayanın şöyle bir çıkıntısı vardır. O çıkıntı da ne yapmaz? Oranın derisi yere direkt temas etmez. Ekmez orası. Yürürken yere temas etmeyen çıkıntılı nokta ekmez. Humsan da yerden yüksek manasına geliyor. Bu itibarla humsanel ehmesayni, ehmesleri, ehmes yani mübarek ayaklarının yere değmeyen o çıkıntılı bölgeleri, ehmesleri humsan idi. Humsan ne demek? Şedidüt tecafi anil arz. Yani yerden bayağı uzakta. Hani bazıları düz taban olmaz ama böyle çok az bir çıkıntısı olur. O da yani değdi değmedi kabilinden az daha yere de değecek yani. Yere de değecek. Tam düz taban değil ama az bir çıkıntılı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değildi. Mübarek ayaklarının yere değmeyen kısmı bayağı yerden uzakçaydı. Uzaktaydı yani. Tabii ki burada yine bayağı derken yine her zaman neyi mülahaza edeceksiniz? Aşırılık yok. Çünkü aşırı bir şekilde zaten o yürümeye mani olur. Ve yürümeyi zora sokar. Yani çok çıkıntılı olursa içeri doğru, yukarı doğru çekik olursa o yürümeye zarar verir. Çünkü bu sefer ayağını kaldırması, indirmesi yürüyüş düzeni bozulur. Öyle de değil. Ama yani demek istediğimi anladınız. Bazı insanlara böyle bakarsın. Düz taban olmamakla beraber pek çıkıntısı fark edilmez yere bastığı zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çıkıntılı kısmı, yere değmeyen kısmı fark edilecek şekilde böyle yukarı doğru idi. Yine ayakları hakkında bahsediyor. Mesihal kademeyni. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ayakları mesih idi, kademleri. Ayakları mesihin manası yani dümdüz, yumuşak, bu manalara geliyor. Burada tabii ayakların üstünden bahsediyoruz. Ehmes ayağın altı. Mübarek ayakların altı ehmesleri. İki ehmesi yani. İki ayağındaki ehmesler. Ayağın altındaki yere değmeyen yerler. Şimdi kadem diyoruz. Kadem neresi? Kadem ayağın üst tarafı. Ondan bahsediliyor. Tabii şarihlerde burada dolu kaviller, lukat uleması, efendim istilah uleması vesaire. Şemail uleması, dünya kadar şerhleri var bu şemail hadis-i şeriflerinin, ama ben size zahir olan, anlayışa yakın olan, anlamamız kolay olan manaları veriyorum. Teferruata girip de biz şimdi burada lukat dersinde de değiliz. Melsavani le yine tani diyor. Bu Mirekşah. Mirekşah çok büyük bir muhaddistir. 930'da vefat etmiş Muhammed Mirekşah. Heratlı bu. Hanefi mezhebin ulemasından. Ali'l-Kari de bundan çok alır. Şemaili Muhammediye yani İmam Tirmizi'nin şemailini şerh etmiş bu zat. O mesela daha bir kolay herkesin anlayacağı şekilde manalar vermiş. Mesih Halka demeyini bu kitabı yani hocalar mutlaka alsınlar. Efendim Darul Lubab bastı bunu. Şerhu Şemail Muhammediye. İmam Tirmizi'nin Şemail Muhammediye şerhi Mirekşah isminde bir zat. Yani ilim ehli bu kitabı mutlaka bulundursun. Çok güzel. Şemail hadisleri hakkında en güzel malumatı veren eserlerden biri. Nesimüddin. Adı Nesimüddin Muhammed. Mirekşah. Mesih-i Kademeyni mübarek ayaklarının üstü pürüzsüzdü. Efendim çıkıntısızdı. Yarıksızdı. Böyle yarık, çatlak. Çünkü o coğrafyada hava çok kuru, çok güneşteler. Biliyorsunuz şimdiki gibi ayakkabılar, şunlar bunlar, Nalin-i Şerif diyoruz. Nalin-i Şerifli, Efendimiz Aleyhisselam'ın Nalin-i Şeriflerinden de görüyorsunuz. 4-5 tane Nalin-i Şerif'in resimleri Topkapı Sarayı'nda var, şurada burada var ama birçoklarında Nalin-i Şeriflerinde üstünde ne yok? Deri yok. Mübarek parmaklarını arasından geçiriyor. Efendim sandalet türü. Üzerlerinde deriden çizgiler var, hatlar var veya mübarek parmağını sokacağı, bazen sadece baş parmağının yeri belli. Dolayısıyla böyle şimdiki gibi korunaklı, efendim derili, muhafazalı değil. Zaten çöllerdeler. Dolayısıyla normalde insanların biliyorsun ayakları kurur, çatlar, yarıklar oluşur. Biliyorsunuz çok yarık olur. Yani ayak en sert derilerden efendim kurup çatlayınca yarıklar olur. Ondan sonra kir olur. Oraya tabii kir girer. Yarıklar olunca kir girer. Ondan sonra nasır denilen olay çok olur ayakta efendim nasır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları Mesih idi. Mesih yani efendim dümdüz, pürüzsüz, ondan sonra tabanlarının boşluğu mutedil, ne çok çıkıntılı ne çok düşük. Mübarek ayakları düz, dümdüz, pürüzsüz, pamuk gibi yumuşak ki o coğrafyada, o şartlardaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yürüyen, çok harplere katılan, çok seriyelere gitmiş yani ömrü yollarda geçmiş. Yani özellikle Medine döneminde yani belki de seriyelere, gazalara, harplere falan baktığınız zaman senelerin yani zaten Medine'de 10 sene kadar kalmış. Bunun yarısına yakını belki yollarda yani. Bedir var, ondan sonra efendim Hendek var, Uhud var. Ondan sonra efendim ki Bedir uzak, Mekke daha uzak, Mekke fethi var. Oradan Huneyn var, oradan daha uzak. Ondan sonra Tebuk var. 1000 kilometre yani. 1000 kilometre ne demek sen? Şu arabayla gidersen canın çıkıyor. Efendim kaç ay gidiş, kaç ay geliş. Yani bazı kere senenin 4-5 ayı yollarda geçmiş Medine döneminde yani. Bu kadar yolculuk yapan ve bu kadar zaten şimdiki gibi efendim ayağı kapalı böyle ayakkabılar yok. Nalinlerin de üstü zaten açık falan. Hal böyle olduğu halde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ayaklarında ne bir çatlak, ne bir yarık, ne bir efendim pürüz, ne bir... Ha şimdi uğraşıyorlar ya insanlar, kadınlar bilhassa nemlendirici kremler, kremler, efendim yok yumuşatıcı, yok şu, yok bu. Oho! Kaç kilo malzemeyle dolaşırlar çantada yani. Onu çıkarıyorlar, onu yapıyorlar. Orasını şöyle, burasını böyle. Her yerine başka bir şey sürüyor da. Çünkü bir tane melem her yerine sürülmez yani. Nemlendirici ayrı, öbürü ayrı, beriki ayrı. Efendim, pürüz giderici ayrı. Sallallahu aleyhi ve sellem bir şey sürdüğü yok. Ama kudretten Allah Teala'nın tabii verdiği cemal, hüsün, güzellik, şemal-i şerifesinin farkı, diğer insanlardan fiziki yönden de farkları olduğu için hiç kimseye benzemez sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedeni şerifi. Onun için ayakları böyle bir güzelliğe, düzgünlüğe, pürüzsüzlüğe, yumuşaklığa nail idi. Yani mesih aslında mesihten gelir. Mesih biliyorsunuz başımızı mesih ediyoruz. Ayağımıza mest üzerine mesh ediyoruz. Mes sürmek yani. Böyle sürdü mü ne olur? Mesela bir diyelim çıkıntılı mıkıntılı bir şeyler var. Kum mu bilmem. Böyle sıvadın mı ne olur? Elinden böyle düzelttin mi? Dümdüz olur. Mesih sanki düzeltilmiş yani. Sanki böyle özel itina gösterilmiş de işte demin dediğim gibi yok bakım yapılmış, yok efendim ölü derileri alıyorlar. İşte makinalarla ayak bakımı yapıyorlar. Efendim şeker hastalarında bu çok daha lazım oluyor yani çünkü. Çok daha tehlikeli olur. Ayaktaki bir yarık, çatlak falan. Bir mikrop bize yer olsa ayağını keserler. Kankrene kadar götürüyor tabii. Ayak bakımı da ben şeydir demiyorum. Yani lüzumsuzdur, şudur budur demiyorum. Özellikle ayak hastalar için bir hassa. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kudretten bütün bakımı yapılmış yani. Düzlenmiş yani. Pürüzleri düzlenmiş. Mesih düzlenmiş manasına. Yani sıvazlanıp düzlenmiş manasına esasen geliyor. Lügat itibarıyla. Ondan sonra efendim yenbu uzak dururdu anhuma iki ayağından ne elma usu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağı o kadar düzgündü ki düzgünlüğünden dolayı üzerine su döküldüğü zaman yani abdestte şurada burada hiç su böyle deyip kayar giderdi. Yen bu uzaklaşır. Anhuma iki kademinden, iki ayağından. Ne elmau su. Yani abdest alıyor, şey yapıyor, su kullanıyor. Velakin hiç suyun durduğu görülemez. Hemen uzaklaşır gider. Yani kayganlığından ve düzlüğünden ve düzgünlüğünden demek istiyor. La ikifu aleyhil ma yani. Su üzerinde durmuyor. Ebu Musel Medini verdi buraya mana. Büyük muhaddis. Melaseti efendim emlesliğinden dolayı emles işte düpdüzgün pürüzsüzlüğünden dolayı çünkü pürüz olan yarık olan çatlak olan nasır olan şeylerde su durur kuru olan da su durur işte efendim hatta böyle bazılarında bayağı bir yarık çatlak oluyor şey oluyor pürüz oluyor orada tamamen su bile içine giriyor. İdâ zâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mekanından efendim ayrıldığı zaman bir yerden ayrıldı mesela, kalktı. Veyahut da ayaklarını yerden bir yerde durdu biraz. Mesela oradan ayağını kaldırdı yani yürüyecek. İdâ zâle, mekanından kalktığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayrıldığı zaman yani illaki kalkmak, otururken kalkmak anlamına gelmiyor zaten. Ayakta duruyorsun bir yerde mesela. Sabit duruyorsun, bir şey konuşuyorsun falan. Ondan sonra oradan gidiyorsun, intikal ediyorsun yani. Zâle ayrılırdı. Tekallu'an. Tekallu'an mübarek ayaklarını yerden kuvvetlice kaldırarak. Kuvvetlice kaldırarak. Ondan sonra efendim o bulunduğu yerden ayrılırdı. Kuvvetli bir kaldırışta. Yani ayağını kaldırıyor ya yerden. Kaldırması kuvvetli olurdu. Böyle ne yapmaz? Ayaklarını bunun anlamanız için şerh lazım tabii. Ayaklarını böyle şöyle böyle sürüterek ayağını böyle sürüterek ne yapmazdı? Bu çünkü bir kibir ehlinin yürümesine benzer. tekebbür elini böyle sürüterek yürümek. Ondan sonra huyela, o efendim, gurur ehli, iftihar ehli falan onlara benzemez. Efendim, kadınlar gibi kırıtarak da haşa, haşa kere. Şimdi bir kadın yürüyüşü vardır. Kadının bir yürüyüşü erkekken bir olmamalı. Zaten giyimi, kuşamı, işte benim yürüyüşü, şusu, busu kadına benzemeyecek erkeğin. Kadının da erkeğe benzemeyecek. Çünkü hadis-i şerifte biliyorsunuz. Lanallahu müteşebbihin. Miner rical bin nisa ve miner nisa bir rical. Ha bunu zorla yaparsa, ya zorla derken buna özen göstererek benzemeye çalışır. Teşebbüh tefaül babından içinde tekellüf var, yapmacıklık var tabii de. Hani bir insan kendi orijinal hali, yaratılışı falan kendini değiştiremiyor. O da ayrı bir şey. Ama böyle bir özentiyle beraber erkeklerden kadınlara benzemeye çalışan, efendim, erkeklerden kadınlara, kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanlara Allah lanet etsin. Bir bedduası var. Bu da hangi hadise, olay hakkında lanet tabirini kullanmışsa kebair, büyük günah olduğuna işaret ediyor. Çünkü normal küçük günahlarda lanet tabirini kullanmıyor. Onun için men teşebbe bi kavmin fe emrihim. Tabi hadis-i şeriflerde bu çok beyan ediliyor. Ama bu sahih bir hadis-i şeriftir. Yani kütüb-i sitte hadislerindendir. Dolayısıyla böyle bir kadın yürüyüşü gibi bir yürüyüşü de yoktu. Kibirlilerin yürüyüşü gibi böyle sürtünerek bir yürüyüşü de yoktu. Ondan sonra böyle bir taşkala, acele, panik içerisinde böyle bir yürüyüşü de yoktu. Ondan sonra birden böyle vın diye bazı insana böyle durur birden bir hareket, Allah Allah ne oldu ya, zıpkın gibi bu adam şey hareket. Öyle de bir yürüyüş yoktu. Çünkü Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bütün ameli Kur'an'la alakalıydı. Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu ona? Allah Teala yürümek, Allah benim yürümeme ne karışır? Ya ne karışır oğlum? Allah seni yaratan zat. Her şeyine karışır. Kur'an-ı Kerim bunları beyan ediyor. Sesine karışıyor. Vaksıt fî meşike. Yürümende orta git. Ne çok süratli git, ne de sürtünerek yürü, ne kırıtarak yürü. Mutedil ol, istikametli ol, düzgün yürü. Vaktut min saftik. Sesinden biraz kıs. Bas bas bağırma. İnnen kerale suatle savtul hamir. Seslerin en beğenilmeyeni elbette merkeplerin sesidir. Kur'an bu eşeğin sesinin itici olduğunu, beğenilmez olduğunu söylüyor. Dolayısıyla mesela işte böyle yani bazı insanların konuşma şekilleri hakikaten dinlendirici değil de böyle itici, kulakları tırmalayıcı bir şeyleri var. Müslümana Allah-u Teala kendini sevdir. İnsanların seni sevmeyeceği, seni nefret edeceği, konuşmak istemeyeceği, senin ortamında bulunmak istemeyeceği şeylerden kendini uzak tut diyor yani. Bunda anlamayacak ne var? Bu ad-ı kerime ile amel eder. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işi gücü Kur'an'la amel yani. Yürümesi de Kur'an'da emredilen şekilde müstakim ve mu'tedil. Yani şu var, ayağını kaldırırken kuvvetli kaldırırdı yani. Şöyle kaldırdığı anlaşılır. Öbür türlü mesela hepten böyle değil. Yahtu hatve adım yani hutve de deniyor. Yahtu hata, yahtu hata da yani adım attı manasına geliyor. Yahtu ve yahtu adım atardı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekeffüen. Tekeffüen, tekeffiyen de yazılıyor bu hemzenin yaya dönmesi bakımından da kelime olarak tekeffü esasen. Ve yahtu adım atardı. Tekeffüen önüne, ön tarafına doğru meyilli olarak. Ön cihete yani yürürken ön cihete doğru meyilli olarak adım atardı. Şöyle. Biraz şöyle önüne doğru yürürken mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek başı da önüne doğru böyle başı eğik biraz başı da öne doğru dolayısıyla adımını da atarken şöyle öne doğru meyilli olarak atardı. Bunu zaten söylüyor. Ve yemşi yürürdü hevnen. Hevnen demek sekinetle, vakarla. Ondan sonra vakar zaten heybet, duruş. Rifkat yani böyle bir sert adım değil yani. Kaldırırken kuvvetli kaldırırdı ama adımını yere koyarken pat küt şeklinde adım atmazdı. Çünkü o sekinete manidir. Vakarı bozar, heybeti kaçırır. Ondan sonra tesebbüt yani sağlam basmak. Yani sağlam basmak derken yavaş adım atarsan aynı zamanda sağlam adım da atmış olursun. Bastığın yeri görürsün. Efendim, yerden mübarek ayaklarını kuvvetlice kaldırırdı. Fakat yere adımını atarken de telaşsız, acelesiz, paniksiz böyle patküt değil yani. Patküt işte Türkçesi patküt değil. Böyle yumuşakça ayağını basardı. Yine bu da ayet-i kerimeden alınmış. Çünkü öbür türlü ferah, merah, sevinç, şımarıklık, tenaum, tekebbür, zevklilik, nimetlilik, büyüklük taslama gibi edalar oluyor böyle pat diye ayağını vurduğun zaman. Kaldırırken öyle olmuyor da kuvvetli kaldırmakta. Ama vururken ki adımını, hareketlerini insanların bazı karakterini, özelliklerini, sıfatlarını da yansıtıyor yani pat, küt. Telaşlı adam, taşkalalı adam, aceleci. Zaten aceleci insanlar pek tutulmaz yani. Çünkü yanlışa çok müsait olur, hataya çok müsait olur. O senin bir karakterini yansıtır yani o efendim, pat küt adım atman. Değil mi? Allah Teala ne buyuruyor? Furkan suresinde 63. ayet-i kerimesinde ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen. Rahman Teala'nın has kulları, özel kulları nasıl kullardır? Onların sıfatlarını beyan ederken yeryüzünde böyle pat küt sert adım atarak ondan sonra ses çıkartarak gürültü şamata yaparak yürümezler. Nasıl yürürler? Sekinetle, sükunetle, vakarla, heybetle efendim acele etmeyerek, telaşa kapılmayarak, aşırı sürat yapmayarak. Çünkü o da iyi bir alamet değil. Öyle yürürler buyuruyor. Ya daha orada birçok ayet-i kerimeler devam ediyor orada. Onlar işte gece hayatlarından bahsediyor, teheccüd namazından bahsediyor. Kendini bilmez bir adam ona laf attığı zaman, hakaret ettiği zaman işte ona vereceği cevap şeklinden bahsediyor. Ayet-i kerimede dostların sıfatlarından bahsediyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yine yürümesiyle ilgili deminden beri işte mübarek ayakları, ayaklarından geldik. Mübarek ayakların altları, ayaklarının üstleri. Ondan sonra işte ayağını yerden ayırırken kaldırış şekli. Sonra yere koyarken efendim ki vaziyeti. Sonra yürüme şeklinde öne doğru meyilli. Öne doğru şöyle meyilli yürür olması. Sonra zeri'al mişyeti. Zeri seri demek, çok süratli demek. Mişye de yürüyüş şekli demek. Yürüyüş şekli süratliydi. Şimdi yürüyüş şekli süratliydi deyince yani burada yanlış anlaşılacak. Neden? Demin dedin ki hızlı yürümezdi, taşkala acele yapmazdı. Şimdi diyorsun ki efendim yani Hind İbni Ebi Hale radıyallahu anh tarif ediyor tabii. Burada tezat olmadı. Tezat olmadı. Niye? Çünkü mübarek ayakların arasındaki adımı geniş. Adımı geniş olduğundan kendi gayri ihtiyari efendim adımı ileri gidiyor. Gayri ihtiyari süratten dolayı, çabukluktan dolayı, hızlı gidişten dolayı değil. Adımların arası geniş olduğundan, ayakların arası geniş ve adımları geniş olduğundan sallallahu aleyhi ve sellem işte ne dedik? Mübarek mafsalları uzun, eklemleri uzun işte efendim değil mi? Ondan dolayı bu da ne veriyor? Adım arasına açıklık veriyor. Bu adım arasının uzunluğu da diğerlerinden öne geçmesini sağlıyor. Tabii manevi şey de ayrı yani mucizesi. Bu da ayrı mesela. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne buyurur? Fema raytu ehaden esra fi meşi min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor yürürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha süratli kimse görmedim. Yani bu daha süratli kimse görmedim derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hızlı mı koşuyordu? Sıçrama mı yapıyordu? Atlama mı yapıyordu? Böyle bir şey haşa, çünkü kendi yasaklamış. Birçok hadis hafızının rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Sür'atül meşyi tüzibü behal mümin. Çok çabuk yürümek, hızlı yürümek müminin behasını, vakarını, heybetini giderir. Bir Müslüman, hele de bir alim, hafız, hoca, neyse ne bileyim halkın örnek alacağı konumdaki kimseler falan. Böyle aşırı hızlı böyle falan. Yani insanlar itibarı kalkar. İtibar etmez. Ha şu andaki toplumu bilmiyorum. Ama İslam toplumunda sükunetli, sekinetli, vakarlı, acele etmeden yürümek matluptur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de sekinetle, vakarla yürür benim dostlarım diyor. Ayet-i Kerime bunu methettiğine göre bunun tersi mezmumdur. Yani kınanmış bir sıfattır. Ayetteki memduh olan sıfatın zıttı mezmumdur. Zemm olunmuştur. Zemmi hak eder. Ama buradaki maksat nedir? Adım araları, ayak araları uzun olduğundan herkesten öne geçerdi. Yoksa kendi kasıtlı efendim kendi iradesiyle ne yapmazdı? Koşmazdı. Hızlı yürümezdi. Burada tabii bir de şu mesele var. Sahabe-i kiram radıyallahu teala aleyhi mecmain. Onunla orta boylular var, uzun boylular var. Hazreti Ömer Efendimiz daha uzun efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den fiziki olarak. Ama Efendimizin yanında geldiği zaman boyu daha kısa gözükürdü. Bu bir heybet. Bu bir maneviyat. Bu bir mucize. Mucize ayrı bir şey. Kendisinden uzun boylular da vardı zahirde. Velakin mesela o zaman onların adımının daha uzun olması lazım. Mesafe aralarının daha açık olması lazım. Ama bakardın herkes yorulurdu ona yetişmek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç telaş yapmadan, yorulmadan, terlemeden, tık nefes olmadan sallallahu aleyhi ve sellem giderdi. Herkes de öne giderdi. Ondan sonra diğer sahabe-i kiram ona yetişmek için zorlanırlardı. Gayret sarf ederlerdi. Yani tık nefes olurlardı. Allah Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç sakin. Ya tabii ki ayaklarının mübarek bacaklarının ayak aralarının adım mesafesinin uzun atması ayrı bir şey. Ama burada sadece de buna bağlayamayız. Çünkü onun boyunda olanlar da vardı. Daha boylu olanlar da vardı. Niye onlar da zor yetişiyorlardı? O onun mucizesi sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten şurası da onu anlatıyor. Kennema idâ meşâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdüğü zaman kennema sanki yenhattu iner gibi olurdu. Min sebebin efendim yüksek bir yerden düşük bir yere iner gibi olurdu. Zaten mübarek önüne meyilli yürürdü. Adımlarını atarken önüne meyilli atardı. Ve böylece de mesela biraz yukarı bir yerden biraz düşük bir yere toprak mesela biraz önündeki toprak düşük, çöküntülü yani. Biraz yukarıdan çöküntülü bir yere adım atar gibi. Halbuki düz gidiyor. Yani düz yolda giderken yüksekten aşağı doğru çökük yere bir göçüntülü yere adım atar gibi yapardı. Çünkü yürümesinin kuvveti, adımlarını sağlam atması, kaldırırken sert kaldırması, adımını atarken aceleyle değil de rifk ile ondan sonra sekinetle, vakarla atması, bunlar hep bu manalara geliyor. Kenne ma yenhattu, sanki iniş yapardı, düşüyor gibi olurdu. Min sebebin. Sebep yani min mekan âli, yüksek yerden. Yüksek yerden biraz önünde göçüntülü, çöküntülü bir yere doğru sanki düzde giderken bile. Bu durumu düşünün. Normalde hakikaten biraz yüksek yerden biraz aşağı doğru inen nasıl? Gidip ayağını pat diye vurur mu? Biraz önündeki boşluğa doğru düşük yere doğru, yüksekten düşük yere doğru olan nasıl ayağını sağlama alır, sağlam basar? Ha, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o şekil önüne meyilli şekilde yukarıdan aşağı doğru temayül eder gibi hem hafifçe hem de Tabi orada da hepten ağır çekim yapamazsın. Çünkü aşağıda önünde biraz ne var? Boşluk var, çöküntü var. Orada da çok da ağır gidilmez. Bir nevi sürati var, bir nevi sühuleti var efendim. Çünkü hakikatte düz yerde yürüyüşünden bahsediyoruz. Öbür türlü herkesin normal yürüyüşü, yüksekten göçük yere doğru yürüyenin normal hali herkeste olabilir. Bu onu demiyoruz. Düz yürürken, farkı bu. Düz yolda yürürken çabukluğunu, adım adım mesafesini, bir de efendim sekinetle, sükunetle, vakarla adım atmasını anlatmak için sanki yenhattu, sanki düşerdi min sabebin, sabep yüksek yer. Sanki yüksek yerden aşağı yere düşer gibi. Çünkü düz yolda yürürken de mübarek şeyde başı da öne meyilli bu şekil yürür. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve izel tefete sağa ve sola baktığı zaman efendim iltefete bakalım şimdi birkaç ibareler değişiyor da yanlış yapmayalım. Bu sayfada yerinde hiç durmuyor. Evet. Ve izel tefete sağa sola döndüğü zaman iltefete dönerdi. Cemiyan bütünüyle dönerdi. Bütünüyle dönerdi. Bu ne demek? Yani şimdi mesela önünde bir kişiye yönelecek bir şey yapacak. Diyelim şurada soldan biri bir şey soruyor. Böyle duruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O sorduğu zaman ona şöyle bir bakıyormuş gibi bakmıyormuş gibi böyle hırsızlama veyahut yani bakıyor da baktığını gizliyor gibi yapmazdı. Ya ne yapardı? Böyle bütünüyle yani bedeninin tümüyle böyle dönerdi. Yani ona değer vermek, itibar vermek, anladın mı? Diyelim ki arkasından biri sesleniyor. Arkasına böyle ya bu da biraz tabii önemsememe hareketleri oluyor bunlar böyle falan hareketler. Ne yapardı sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi ben burada dönemiyorum dizim bizim vuracak her taraf tahta. Tam manasıyla bedeniyle ona dönerdi. Sağına da dönerdi, bütünüyle dönerdi. Bütünüyle demek vücudunun bedeni şerifinin tümüyle böyle dönerdi. Arkaya dönse böyle arkasına tümüyle. Bedenini döndürürdü arkaya. Bu tarafa arkası gelirdi bu sefer. Bu tarafa arkası gelirdi önünü ona döner. Çünkü neden? Muhatap olduğu zaman bir şey sorduğu zaman veya ona bir şey söyleyeceği zaman efendim. Çünkü öbürleri efendim kafanı döndürmek, yanını döndürmek, bütünüyle adama ikbalde bulunmamak, yönelmemek bunlar hafiflik sembolleri, alametleri, hafiflik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ağır, vakarlı ve heybetli olduğu için bütün hareketleri dengeli. İnsana değer vermek üzere kurulu efendim iltifatlar böyle. Hafizat tarfi. Gözünü hep yere doğru eğerdi. Gözü eğik idi. Gözü eğik idi ne demek? Yani böyle duruyor bir mecliste biri ona bir şey sormuyor veya birisine bir muhatap almadığı yerde. Böyle dururken böyle devamlı böyle sağa sola bakmak bunlar hafiflik göstergeleri yani hafiflik. Yani ben Efendi Hazretleri'nin bu tabii her tarafı sünnet seneye ittiba da ben çoğunun da böyle kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten o kadar ittiba içine sindirmiş ve Allah Teala bu zatları öyle yaratmış ki yani bilseler bilmeseler bak özüm bilmeden de sünnete ittiba ediyorlar. Doğal halleri yani tabii halleri. Çünkü bu kadar senedir yani senelerce ne bileyim 40 sene en azından bulunduk. Yani camiye girer şu demek. Yahu bir kere camiye girerken bir sağına bakmaz. Ben böyle bir girerim bir sağa bakarım bir sola bakarım bir arkama bakarım. O ne olmuş bu ne gitmiş yahu kardeşim ağır ol ya. Ağır ol oturaklı ol ya. Ama benim yani yaratılış halim öyle. Ben şimdi kendimi bu saatten sonra zorlan da yapamıyorum. Biraz kendime komut veriyorum ya sana ne önüne bak falan. İşte namazda secde yerine falan bakabilecek ne mutlu o da ayrı bir şey de. Yani namazın dışında da konuşuyorum tabii. Belki yani bu kadar sene beraber camiye girdik, çıktık, Mekke, Medine, efendim kalabalık cemaatler, kendi mescidi zaten devamlı etrafı dolu olurdu. Bir kere yahu şu yanımdaki kim? Yanımda, sağda, saftaki, yanımdaki. Ya biz sağımızı, solumuzu, safın sonuna kadar sağımızdan bir de böyle bakarak, oradan soluna bakarak, oradan adam arkasındakileri de görüyor ya. Hoş mucizesi yok ki görsün. Niye? E bakıyor ikide bir arkasına, önüne ya. Arkamda kim var acaba? Onun sesinden, onun öksürüğünden, onun bilmem. Ya kardeşim Allah'ın ibadethanesindesin, huzurundasın sen. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in dostları, velileri onun gibi gözleri, yani Nakşibendi tarikatının zaten kaidelerinden biri nazar berkadem. Nazar berkadem. Yani göz, bakış ayağın üstüne olacak. Ayağın üstüne. Ne sağ, ne sol, ne ön, ne arka. Ayağın üstüne bakacaksın. O da nedir? İşte bir yere vurmayasın diye, direğe, mireğe, kayaya çatmayasın diye önünü göreceksin, önünü. O zaman ne kadın görürsün, ne erkek görürsün, ne emret görürsün, ne efendim bir münker görmezsin. Ama müfettiş gibi sağa sola bakarsan hep sünnete muhalif yani. Zaten şu anda sokaklarda dünya kadar keşfi avret var, namahremlik var vesaire. Haram, harama düşmek an meselesi. Şu anda hele hepten müstehaplıktan sünnetten de geçti. Mecburiyete geldi yani. Çünkü neden? Ayet diyor ya, "Yahudumun efsan gözleri yumsunlar, edeye yumacak. Namahreme bakmasın." Her taraf namahrem. Namahrem olmayan sokak mı var? Hafizat tarfi, gözü mübarek sallallahu aleyhi ve sellem yere doğru eğik idi. Etrafa bakmazdı. Cevanibe bakmazdı. Sebepsiz. Sebep ayrı bir şey. Sebep nedir? Orada bir bağırış, gürülüş var. Bakarsın tabii ki. Sulh mü lazım, İslam mı lazım, kavgayı mı duracaksın? O ayrı bir şey. O kadar da ilgisizlik Müslümana yakışır mı yani? Ondan sonra veya biri seslendi. Sen şimdi orada ben önüme bakıyorum işte efendim, adam sesleniyor. Ya belki bir fetva soruyor, yanına gelemedi. Biraz o birkaç kişi öteden, birkaç yere öteden. Belki de tabii çoğu kere de izdiham oluyor. Bir insan oradan sesleniyor. Kalkıp ezerek, yararak geçemiyor insanları. O zaman tabii sebepli bir cevap vermektir. Bir hadise var orada, ne oluyor diye onu çözümlemek için faydan olacaksa falan, onlar başka. Sebepsiz yere sağa sola etrafa bakmazdı. Ondan sonra cihetlere, yönlere, işte arkasına, önüne, yukarı, aşağı, devamlı gayb alemi huzur üzere, murakabe üzere. Zaten tasavvufta murakabe. Efendi Hazretleri'nin hiç murakabe hali olmadan gördün mü? Devamlı murakabe hali. Mevla'yı düşünmek, Mevla tefekkür. Ondan sonra kendi haliyle meşgul, zikriyle meşgul, ahiret işlerini mütefekkir, ahiret hallerini düşünüyor, zaten düşünceli. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daim el fikri, tavil el hüzni, devamlı üzüntülü. Ondan sonra devamlı düşünceliydi. Çünkü ümmetinin kurtuluşu, bu ümmetten cehenneme gidecekler, nasıl şefaat ederim, herkese anasından babasından Müslümanlara daha çok acıyor. Sen anan babasının, çoluk çocuğun, torunun ne kadar düşündüğünü kendimizden anlıyoruz. Bütün ümmet onun evladı, bütün Müslümanları kurtulmasını istiyor. Bunların hepsinin derdi tabii ona tasa veriyor. Onun kadar üzüntülü kim olabilir? Ahiretin şiddetlerini biliyor, bir de biz bilmiyoruz, oynuyoruz, gülüyoruz. Yani ben, siz benim bildiklerimi bilseydiniz, evinizde efendim keyiflenemezdiniz, lezzetlenemezdiniz. Dağlara çıkıp Allah diye bağırdınız buyuruyor hadis-i şerifte. Onun için daha ne bekliyorsun yani? Böyle bir makamda olan insanın sağ solu böyle bakmasını mı bekliyorsun? Devamlı tefekkür. Hafizat tarfi, gözü yere eğikti. Gözünü eğiciydi. Ondan sonra o, burası da onu şerh ediyor. Nazaru ilel arz, yere bakması, etvelu min nazar ile sema, göğe bakmasından daha uzun idi. Yani göğe uzun bakmaz. Böyle hep yere. İşte bak, Nakşi tarikat esasen tasavvuf hep ayet hadisten alınmadır. Ayet hadise uymayan, delilsiz hiçbir şey yok. İşte nazar berkadem, kadelerden biri. Ayağın üzerine bakmak. Ha işte ayağın üzerine bakmak. Çünkü yere bakmak yani. Yere bakması göğe bakmasından çok uzun idi. Ama bazı hadis-i şeriflerde, Ebu Davud'da da geçiyor mesela. Bir yerde oturduğu zaman اِذَا جَلَسَكَانَ يُكْثِرُ وَنْ يَرْفَى طَرْفَ اُلَى السَّمَا, gözünü semaya doğru çok baktırırdı. Böyle Ebu Davud'da da hadis geçiyor. Bunların hepsini bilmek lazım ki arada tezat ve tenakuz ve çelişki bulunmadığının ispatını beyan edebilmek için çok şerh bakmak lazım. Bu neyi bahsediyor? Bu vahiy beklediği zaman. Çünkü Cebrail Aleyhisselam nereden geliyor? Gökten geliyor. Onun için vahiy beklediği zaman göğe doğru bakardı. Çünkü neden? Biri sual soruyor. Sual sorunca ona cevap lazım. Cevabı da kafadan keyfinden vermez. وَمَا عَنْدُكُ عَنْ لَوَا Nefsinin arzusuna göre konuşmaz Habibim. اِنُوْ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَى Ne bir söylerse Allah'tan bildiriliyor. Hadisler de ayet gibi vahiy. Hadisleri de Cibril Aleyhisselam getiriyor. Onun için Kur'an'dan ayetle olsun, hadis-i şerifle olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona karar verecek değil. Allah-u Teala ayet olarak da, hadis olarak da vahyini gönderiyor Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla. Dolayısıyla o zaman bakardı çok. Zaten ayette kerimede ne buyuruyor? قَدْ نَرَا تَقَلْبُ وَوَجِّكَ فِي السَّمَا Senin yüzünü göğe doğru çokça çevirdiğini biz görüyoruz. Niye göğe doğru yüzünü çokça çeviriyordu? Çünkü Mescid-i Aksa'ya doğru kıblesiydi. Medine-i Münevvere'ye de geldikten sonra aylarca Kudüs'e dönüyordu namaz kılarken. Kudüs tarafı Mekke'de Hacer-i Esved ile Rukniye Mane arasından durduğu zaman hem Kabe'ye hem Kudüs'e denk geliyordu aynı yer. Ama Medine'de öyle değil. Mekke'de dört tarafı da kıble olduğu için her taraftan sen Kudüs'e yönelen taraftan durursun Kabe'ye, ikisi birleşir. Ama şimdi Medine'ye gelince Medine Kabe'den çok uzak. Orada taraflar, cihetler efendim kaç kilometre? 450 kilometre mesafe var. O zaman ters durdu kıbleye durunca, yani Kudüs'e durunca Kabe'ye ters geliyor. Medine'deki şey, yön cihet, kıble ciheti. O zaman ne yapıyordu? Yani istiyordu ki Mescid-i Haram'a dönsün. Atalarının kıblesi işte. Zaten ilk kıble Kabe-i Muazzama. Yani bina bakımından Adem Aleyhisselam'dan beri ilk bina, İbrahim Aleyhisselam'dan da ilk binaden Kabe'yi efendim İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, önce melekler hepsi ilk bina Mekke. Sonra Kudüs. Aralarında 40 sene var. İlk imarda bile 40 sene var. Sahih hadiste geçiyor. Beynem var mı ne sene? Onun için böyle çok bakıyorsun köklere, yüzünü döndürüp duruyorsun çokça. Biz görüyoruz. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ kıbleten تَرْضَى Şimdi sevdiğin, razı olduğun, memnun olduğun, dönmek istediğin kıbleye seni çevireceğiz. فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Hadi bu saatten sonra namazlarında ve ibadetlerinde Mescid-i Haram tarafına yüzünü döndür. Bu hadde mesela göğe çok baktı. Çünkü neden? Vahiy muntazır, vahiy bekliyor. Kabe'ye döndürülmek için bekliyor. Onun için bununla bu çelişkili değil. Vahiy beklemesinin dışında yere bakışı göğe bakışından çok daha uzun idi. Cüllü nazaril mülahazatü. Cül ekseriyet demek. Cüllü nazari bakışının, nazarının, nazar Türkçelemiş artık, nazar etti, baktı falan. Nazarının, bakışının ekseriyeti ne türdendi, neydi? El mülahazatü, mülahaza idi. Mülahaza demek lahz, yani gözün efendim geri kısmıyla, şu tarafıyla, bu iki gözün buruna bakan tarafı değil de şu efendim şakaklara doğru, gözün şakaklara doğru olan tarafıyla ekseri bakışı öyleydi. Ekseri bakışı öyleydi. Bu ne demek? Yine de çelişmedi mi? Ne çelişecek? Sen demin demedin mi ki bütünüyle dönerdi? Yahu dönmek bedeni, vücudunun dönmesi. Gözün bakışı ayrı bir şey. Vücudunun tümüyle dönerdi o kişiye doğru. Onu konuştuk. Şimdi bakışının şekli nasıldı? Bakışı şöyle değildi. Gözünü dikmezdi, devirmezdi. Yani mesela adam derler ya, gözüyle yiyecek beni ya. Dikti gözünü bana yani falan. İnsanı rahatsız eder. Şimdi böyle sana odaklanarak böyle bakmazdı. Zaten tefekkür ehli, murakabe ehli, ahiret hallerinin derdine düşmüş bir insan devamlı düşünceli, devamlı üzüntülü kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevâsılel hüzni. Hüzünleri birbirine ekliydi. Hiç hüzünsüz, üzüntüsüz bir şey. Bu böyle gözünü dikmek, efendim insanı yercesine bakmak, bir şeye böyle dikkatli bakmak, bunlar yani derdi olmayan, hüzne olmayan, tefekkürü olmayan insanlarda çok rastlanan bir durum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarının ekseriyeti, ya bazen bir zaruret olur, o başka. İncelemek için, tetkik için, bir şey tespit için, o başka bir şey. Ama genelde bir insan bir şey soruyor, bir insana bakıyor, birine cevap veriyor falan. Ona bakarken gözünü dikmezdi. Mülahaza yoluyla. Mülahaza ne demek? Gözün şakaklara bakan, iki gözünde iki şakağa böyle bakan tarafıyla, yani şöyle şu taraflarıyla mesela böyle dikine sert bir şekilde bakmaz idi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani hırsızlama değil. Hırsızlama bak. Demin biz ne dedik? Bütünüyle dönerdi. Bu ne demek? Hırsızlama bir bakış atmaz. Hırsızlama bakış ne demek biliyor musun? Baktığını başkasından gizlemek yoluyla. Şöyle bir yani bakmıyor gibi yapıyor, halbuki bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir şey söz konusu olabilir mi yani? Onun için bir şeye bakmadığını gösterircesine, bundan münezzeh, böyle bir şey yok. Bakardı, bakarken ama böyle odaklanarak dikine, insanı rahatsız edecek şekilde yer gibi böyle bakmazdı. Böyle yan, gözünün yanlarıyla sallallahu teala, ama baktığını belirterek, yani baktığı belli. Böyle gizlemek yolu üzere değil. Ondan sonra burada tabii çok önemli manalar var. Manalar var. Bunun mesela çünkü bir şeye dikine bakmak hırs alametidir. İstek alametidir. Şereh alametidir. Şereh, tamam. Böyle mesela bak adam, böyle aç adamın efendim yemeğe bakması gibi, efendim tabaklara bakması gibi. Yani değil mi böyle? Aç adam nasıl olur? Çok hırslı bakar. Tok adam nasıl bakar? Yani hatta bazı kere ya göstermeyin bana, adama yemek gösterebilmem ne ya. Affedersin ya, midem bulanıyor, çok yemişim yani kusacağım der falan. Adam böyle hala yemeğe bakar mı yani? Dolayısıyla dikine bakmak, yercesine bakmak hırslı, tamahlı bir bakıştır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakışmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem zaruret miktarı, bir şeye lüzumu kadar, ondan sonra ilgilenmesi gerektiği kadar nazar ederdi. Hele ki dünya ve süslerine, köşktür, saraydır, efendim namahreme zaten bakmaz. Namahreme bakar mı? Haram. Ama dünyanın zehrafesine, süsüne, yaltısına ne buyururdu? Ayet-i Kerime Allah ne emrediyor? Hep Kur'an'a döneceksin. Oradan anlıyorsun zaten. وَلَا تَمُتَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِي اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَا هُمْ فِي. Bazılarını fitneleyelim, imtihana tabi tutalım diye dünya hayatının çiçeklerinden, yaldızlarından, süslerinden onlara verdiğimiz nimetler, işte efendim şu andaki işte jipler, yatlar, katlar, villalar, efendim yalılar, bilmem ne, bazılarına Allah vermiş dünyalık, ona da imtihan için vermiş. İlla Allah'ın sevdiği kul diye vermemiş ki, çoğu da sevmediklerine vermiş yani. Ama sen de diyor Habibim, sakın iki gözünü onlara verdiğimiz dünyalıklara uzatma. Dikine bakma demiyor, uzatma, göz bile atma. Neden? Gözlerine yazık. Ebedi ahiret senin. Öyle la ahiret hayrul lekem elula. Ahiret sana dünyadan daha hayırlı. Ne bakacaksın? Yani görmemişin şey gibi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bakışlarının ekserisi mülahaza yoluyla, yani zaruret miktarı efendim göz ucuyla olurdu. Hırs bakışı, tamah bakışı, göz dikişi, efendim, rahatsız edici şekilde insanlara zaten devamlı murakabe ve tefekkür halinde meşgul. Maneviyat tarafı meşgul. Rabiatül Adeviye ki onun ümmetinden, kadın velilerden kıymetli annemizin buyurduğunu anlasana işte oradan yani. Düşün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamını ya. Ve ebahtü cismi men erade cülüsi. Ve lekad cealtüke fil fuadi muhaddisi. Ve ebahtü cismi men erade cülüsi. Fel cismu minni lil celiz cil cenisi muhanisu. Ve habibu kalbi ve habibu kalbi. Yani ve Rabbi fi kalbi en iyisi, öyle bir şeydi sonunda işte. Dördüncü Musa'da belki bir kelime şey ettim. Vezinden düşürmüş olabilirim. Ben diyor, ya Rabbi diyor, konuştuğum, görüştüğüm sadece kalbimde seni yerleştirmişim. Ama benle oturmak istedi, biri ziyaretime geldi bilmem ne, insanlarla ilişkiyi de kesemem. Sıla-i Rahim var, ziyaret var, Müslümanın şu anda hakları var, komşu var. Bedenimi de diyor, bedenimi. Benle oturmak isteyene mubah ettim. Yani buyurun, ben de onunla oturuyorum. Ben onunla konuşurken bile devamlı seninle konuşuyorum diyor. Bedenim benle maddi manada oturana mücalese ediyor, yoldaşlık ediyor. Ama ruhum devamlı kalbimde en iyisim, yoldaşım ancak sensin diyor. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını düşünsen. Rabiatül Adeviye radıyallahu anh'a bu makamdaysa. O makamda olan bir kişiyi sallallahu aleyhi ve sellem böyle senin hurmalığına, evine, koyununa, atına, devene böyle bakar mı yani? Devamlı Mevla ile beraber, devamlı Cebrail aleyhisselamın geldiği bir zat, devamlı vahiy gelen bir zat ya. Bunu anlamak lazım. Yesuku eshabehu. Yesuku sevk ederdi ashabı, sahabesini. Sevk ederdi şu demek, önüne alırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi önüne koyardı, kendi arkadan yürürdü. Bunu da millet zannetmiyor. Şimdi millet zannediyor ki arkasında bir ordu gibi sahabe, kendi önde, arkasını sağlama alırlar, onu korurlar, kollarlar. Öyle bir şey yok. Devamlı derdi ki siz öne geçin. Sahabe-i kiram önünde yürürlerdi. Ama bizim millete sorsan, sahabe-i kiram peygamberimizin önünde yürürler miydi? Şimdi bütün millet cevap verir ki araştır, şey yapsan, mikrofon tutsan çoğu derdi ki olur mu öyle bir terbiyesizlik ya? Peygamberin önünde yürünür mü derlerdi. Ama el emru fevkal edep. Emir demiri keser. Edebin fevkindedir. Sen şimdi laf mı tutacaksın? Kendi kafana göre edep mi belirleyeceksin? Buyururdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Hallu zahri lil melake. Sırtımı meleklere bırakın. Arkamı açık bırakın. Arkamda melekler var. Siz önümden gidin derdi. E sen şimdi bu emrin karşısında meleklerle Resulullah arasına mı gireceksin? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için burada bir tevazu var. Alçak gönüllülük izharı var. Zaten kibirden zaten haşa münezzeh, masum. Kibir büyük günah Resulullah'ta. Ne ara sallallahu aleyhi ve sellem. Tevazuundan dolayı millet arkama alıp da böyle ben şeydi, böyle bir şey yapmaz. Ondan sonra kimseyi arkasında yürütmez. Bu acayip bir şey ya. Velâ edev ahaden yemşî vera. Bir kişiyi arkasında yürümeye bırakmaz. Efendim. Çünkü onlar makam sahipleri, mertebe sahipleri, krallar, şahlar, padişahlar, kibir ehli, huyela ehli, hava atanlar, caka satanlar falan hep böyle arkası kalabalık olur. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tam bunların zıttına, hilafına sahabeyi önüne alır. Yani Şuayb ibn Abdullah ibn Amr, yani Abdullah ibn Amr radıyallahu anh diyor, Ahmed ibn Hanbel de müsnedde tahric etmiş. Ma raytu Resulullah yatavakkabu raculan. Ben Resulullah'ın arkasında iki adam bir arada iki kişinin olduğunu görmedim işte. Ki Abdullah ibn Amr bayağı Efendimizle beraber bulunmuş yani. Gençliğinden beri. İki kişi yani ökçelerini takip eden, ökçelerinin arkasında iki kişi onun izine basan yani onun adımlarından sonra onun ayağını kaldırdığı yere basan, arkasından yürüyen senin ayağını kaldırdığın yerden geliyor da iki kişi bile onun izine bastığını görmedim diyor. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü sırtını meleklere bıraktığına dair yine Ahmed bin Hanbel'in müstedinde yani ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemşun emamu sahabe-i kiram hazaratı önünde yürürlerdi ve idâ haraca yola çıktığı zaman ve yedeûne zahrav lil melâke Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtını meleklere bırakırlardı. Bak bu Ahmed ibn Hanbel'in 14.236 rakam İbn-i Mace'de var rakam 246, Hakim'de var rakam 3544, İbn-i Hibban'da var rakam 6312. Sahih hadis yani. Meleklere bırakırlardı. Ondan sonra yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özelliklerinden de biri ve yebdeu başlardı. Bir nuskada yebduru da var. Yetebaderu yani. Sürat ederdi, atılırdı mağaza. Yebduru da var. Yebdeu bedeeden, öbürü de mübaderetten. İkisi de olur. Ve yebdeu başlardı. Men o kimseye ki lakıya kavuştu ona. Neyle? Bisselam. Selamı kendi başlatırdı. Buradan ne anlaşılıyor? Büyükler küçüklere selam verecek. Yani yaşça küçük olan veyahut makamca küçük olan büyüğe selam vermesi sünnet değil, edep değil. Verse de olur, verse bir sorun yok da. Edeb eriyat, selamın edebi var. Ben selam risalesi yazdım. Bundan çoğu orada yazılmış. Müstakil selam risalesi var. Ne ilimler var selam meselesinde? Kolay bir şey. Selamın ahkamı var yani. Onun için kimin kime yani yaşlı mı küçüğe selam vermesi sünnet, küçüğün mü büyüğe selam vermesi sünnet? Büyüğün küçüğe selam vermesi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamı kendisi başlatırdı. Bu da hangi sünnet farzdan daha faziletli? Kaç milyarlık soru yani. Hangi sünnet farzdan daha fazilet? Ya farz mecburi bir şey. Yapmasan günah girersin, cezası var. Sünnet yapmasan azabı yok. Sünnet nasıl farzı geçer? Ama öyle bir sünnet var ki farzdan daha eftal, daha sevaplı. Birkaç tane var böyle. Bunlardan biri de selam. Selam vermek sünnet, almak farz. Çünkü almak Kur'an'la emredilmiş. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّهَا. Size bir tahiyye, selam verildiği zaman ona ya misliyle ya daha güzeliyle cevap verin. Selamı iade edin, selamı alın. Bu ayetle sabit farz. Ama selam vermek hadis-i şerifle sabit sünnet. Ama selam vermek mi daha çok sevap, almak mı daha çok sevap? Vermek sünnet olduğu halde, almak farz olduğu halde vermek daha sevap. Selamı başlatan daha sevap. Ama burada da büyüklerin küçüklere selam vermesi efendim beyan ediliyor. Şimdi mesela ettehiyyatü de ne oldu? Miraç gecesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettehiyyatü lillahi salavat ve tayyibat. Allah-u Teala'ya selam verdi mi? Allah-u Teala'ya selam verilmez. Niye? Allah-u Teala esselam. Selam isminin sahibi. Müminlere, Müslümanlara selam verici, selamet verici. Esselam. Esselam hu Allah. La tekul esselam alallah. Sakın Allah'a selam olsun demeyin. Esselam alallah denmez buyuruyor hadis-i şerifte. Çünkü esselam hu Allah. Zaten Allah selamın kendisi, Allah ismi şerifin sahibidir. Anladın mı? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah diyeceksin. Allah hamd edilir. Allahu ekber tekbir edilir. Sübhanallah tesbih edilir. Ha, ben Allah'a selam vereyim. Böyle bir şey yok. Çok tehlikeli, yanlış bid'at. Allah'a selam verilmez. Büyükler küçüklere selam verir. Allahu Teala ekber, her şeyden büyük. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyatü ne demek işte? Elhamdü demek işte. Tehiyyeler. Ettehiyyatü lillah. Salavat ve tayyibat. Tamam. Ama Allah Teala ne cevap verdi? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetu. Ettehiyyatü de oradaki tehiyye selam anlamındadır. Oradaki tehiyye sözle yapılan ibadetler. Yani tesbihat, tehlilat, işte Sübhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber. Sözle, tehiyye orada sözle yapılan ibadetler. Es-salavat bedenle yapılan, namaz, oruç gibi, hac gibi. Ve tayyibat malla yapılan ibadetler. Zekat, sadaka, fitre gibi. Anladın mı? O tehiyye değil. Allah Teala ne cevap verdi? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Ey nebiyiz işte Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri senin üzerine olsun. Bu sefer Resulullah ne buyurdu? Esselamu aleyna ve ala ibadillah salih. Ey Allah'ım senin selamın hem bize hem bütün nebilerin, velilerin, salih kulların üzerine olsun. Bunu duyan melekler ne buyurdu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Yedi kat kök inim inim inledi kelime-i şehadetle. Bu Miraç gecesinde oldu. Bak burada Ali'ül Kari'nin Şifa Şerif şerhinde bu hadis-i şerif kemaruye rivayet olundu diye Miraç gecesiyle alakalı zikrediliyor. Onun için bunu bunda da gördüğümüz üzere büyük küçüğe selam veriyor. Yani Allah-u Teala Habibine selam verme meselesinden buna da bir delil olarak size bu da zikrediliyor. Şimdi bu hadis-i şerif buraya kadar bitti. Tirmizi, Taberani, Beyhaki 3 muhaddis, hadis kaynakçısı, muharric, Hind İbni Ebi Hale Hazretlerinin Hazreti Hasan Efendimiz'den radıyallahu teala yaptığı nakil burada ittifaklı olan lafız burada bitti. Şimdi bundan sonra sadece Tirmizi'nin şemailinde yine muvafakat üzere Kazı İyaz Hazretleri'nin de Ehl-i Beyt imamlarından yaptığı senet ve isnat üzere devam edeceğiz. Şimdi konuşmasını sordu, konuşma şeklini sordu ben. Ama burada ittifaklı rivayet bitti. Yani ittifaklı dediğini de anladınız. Yani Taberani, Tirmizi, Beyhaki'nin ittifak ettiği. Bundan sonra Tirmizi Şemail'de var, Kazı İyaz'ın kendi senedi var. Daha birçok muhaddisin senedi, isnadı var. O onu konuşmuyoruz. Ama ilk muharricler, yani ilk kaynak olarak meşhur olanlardan 3 tanesinin ismini verdi burada. Şimdi Hind İbni Ebi Hale radıyallahu anh ne yapacak? Soracak. Efendim, dolayısıyla bundan sonraki derste oradan devam edecek. İşte dün bir tweet atarak hashtag açarak sizlere destek verdiniz. Allah razı olsun. İlhami Güler ismindeki ilahiyatta ders veren, çocuklarımızı maalesef zehirleyen ve zehirlemesi müsaade edilen adam Hazreti Hasan Efendimiz ki bu hadisin ravisidir. Şemail-i Şerife hadisini rivayet eden Hind İbni Ebi Hale'ye dayısına soran Hazreti Hasan'dır. Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazreti Ali Efendimiz'in oğludur. El Hasan bin Hüseyin Seyyida Şebab El Cennet, Hasan Hüseyin cennet ehlinin delikanlılarının efendileridir. Sahih hadis. Allah'ım ehibbe ma fe ehibbe men ehabbem. Ya Rabbi bu ikisini sev, bu ikisini sevenleri de sev. Ben bu iki torunumu seviyorum. Onları sevenleri de seviyorum. Ya Rabbi sen bunları sev, bunları sevenleri de sev. Men ehabbeni ve ehabbe hazeyni ve ebâ ma ve ma kâne ma'i fî dereceti yevel kıyâme. Kim beni severse, bu iki torunum Hasan Hüseyin severse, annelerini babalarını Fatıma ile Ali'yi de severse, Rıdvanullahi aleyhim ecmain, cennette, mahşerde, kıyamet günü benim derecemde olacak buyuruyor. Bu kadar acayip hadis-i şerifler var. El Hasan ve Huma, Huma bu Hasan ile Hüseyin rayhaneta, rayhaneta yeminet dünya, dünyadaki reyhanlarım, kokulu çiçeklerim benim buyuruyor. O kucaklarını alırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Üzerine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek omuzlarına çıkarlardı namazda Hazreti Hasan Efendimiz. Kucağına alıp minbere hutbeye çıktı. Konuşma yaptı sahabeye. Hazreti Hasan Efendimiz kucağındaydı. İnne ibni adale seyyidun. Bu benim oğlum seyyiddir buyurdu. Efendilerin efendisi bu. Leallallahu yusluhu beyne fiyeteyni azimeteyni bile müslümin. Sahih hadis bu. Bukhari Müslüman hadis. İki tane Müslüman cemaat birbirine girecek ileride. Bu oğlum sebebiyle Allah kan akıttırmayacak. Bunun efendiliği, beyefendiliği, şerefliliği, kıymeti sebebiyle Allah iki cemaat arasında kan akıtmayacak Müslümanlardan iki cemaat arasında böyle. Bu sahih hadis Bukhari. Böyle bir mucize olabilir mi? Sonra Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanındaki Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay halifelik yaptı. Bütün İslam alemi ona biat etmişti. Sonra Hazreti Muaviye ile aralarındaki meseleler oldu. Zaten Hazreti Ali Efendimiz'den kalma meseleleri, Hazreti Osman'ın kanı ile ilgili meseleler vardı falan. En nihayetinde iki ordu karşılaşacakken ki Hazreti Hasan Efendimiz'in tarafı kat kat fazlaydı, savaşta kazanırdı. Ama Hazreti Hasan Efendimiz dedi ki ben yönetimi sana bırakıyorum, hilafeti sana devrediyorum. Müslüman kanı akıtılmasın. Bu nefsini bu kadar ezen, kendi hakkı olduğu halde madden ve manen, zahiren ve ordu bakımından, güç bakımından her şey elindeyken bir insan halifeliği, dünya makamını, liderliği bırakır mı ya? Bu ne kadar kıymetli bir zat gibi Hazreti Hasan. Bundan eftal kimse olabilir mi? Bence Hazreti Hüseyin'den eftal oluyor bu bakımdan. Çünkü dünya mensubunu makamını terk etme. Hazreti Hüseyin şehitlik makamından, o da ayrı. Hazreti Hasan de zehirlendi. O da şehit. Sen kalkıyor diyor ki ya, yani bu kadar hakkında Bukhari hadisi olan Hazreti Hasan Efendimiz hakkında onun Resulullah'ın beğendiği, seyit olduğunu ispat sadedinde zikrettiği hadis-i şerifler olduğu halde parayla kendini Muaviye'ye sattı diyor. Bir de Allah muhafaza 250 keremine evlenmiş, bilmem ne yapmış, tallakmış, çok boşuyormuş, alıyormuş da tövbe ya, ağzıma alamıyorum ya. Ağzıma alamayacağım bir laf söyledi yani. Tweetinde koydum size. Çok müstehcen bir laf. Konuşamam ben onu yani. Tweetinde o okudunuz yani. Ondan sonra işte akşam özür dilemiş falan. Allah beni affetsin falan. Yahu kardeşim. Resulullah'ın reyhanına, cennet ehlinin efendisine, cennete gireceği hadis-i şeriflerle sabit, cennet ehlinin olduğu sabit, bütün ümmetin kanını korumuş, bu kadar milletin, ümmetin canını, malını muhafaza etmiş, kendi nefsinden fedakarlık etmiş, makamından feragat etmiş, sahabe-i kiramın en faziletlilerinden Hazreti Hasan Efendimiz'e ya bir insan nasıl bu pis tabirleri kullanır ya? Bunlar ilahiyatta çocuklarımızı okutuyor. Ya bu kadar kolay mı bu iş ya? Allah beni affetsin. Ya sen sokaktaki adam mısın? Başkasından mı duydun da konuştun bilmeden? Sen ilahiyatçısın, senelerin hocasısın. Sen bunların hepsini biliyorsun ya. Bile bile sövüyorsun ya. Sövüyorsun. Ehl-i Beyt 12 imam. 12 imam bizim imamlarımız. 12 imamımızın ikincisi. Sen nasıl bizim 12 imamımıza sövüyorsun? Nasıl Ehl-i Beyt'imize sövüyorsun? Resulullah'ın Ehl-i Beyt. Sevmek farz. İllel meveddete fil kurva. Ayetle sabit. Ehl-i Beyt'imi sevmekten başkasından para mara ücret istemiyorum. İslam'ı getirdim, dini getirdim, Kur'an'ı getirdim. Bu kadar size canımı malımı feda ettim, ömrümü size harcadım. Bir tek Ehl-i Beyt'imi sevin diyor. Sen sevmemiz emredilen bir kişi hakkında nasıl böyle satılık, matılık bilmem ne, müstehcen daha yani cinsel manada nasıl konuşuyorsun ya? Onun için Allah şerlerinden muhafaza etsin. Çoluk çocuğumuzu muhafaza etsin. Böyle adamlara ilahiyatlarda imam hatiplerde yer vermesin. Allah Teala yöneticilerimizi irşat eylesin. Allah onlara basiret, feraset, ihsan eylesin. Allah diyanetimize şuur ihsan eyleyip, diyanetimizin fetva daireleri vesaireleri bu usta açıklama yaparak ilahiyatta böyle insanlar ders vermemeli. Ya ilahiyatta tamam ben karışamıyorum. Dekanlık var, bakanlık var. Tamam da kardeşim milli eğitim var. Sen dinden sorumlusun. Ehl-i Beytimizin imamına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem reyhanımıza böyle bir müstehcen iftirayı yapan adamın bizim ok çocuklarımızı yetiştirme yetkisi olmamalı. Bu kadar bir açıklama da mı yapamıyorsunuz? Koca Diyanet. Haba geçen hafta için Mustafa Öztürk için rica ettik. Yani neredesiniz? Ne haldesiniz muhteremler? Muhteremler, muhteşemler. Yani ne yapıyorsunuz yani? Adam orada neler söylüyor? Bu ne biçim Allah diyor ya. Anca beddua edip duruyor diyor. Kendini methedip duruyor diyor ya. Bırak da seni ben methedeyim. Ne kendini methediyorsun diyor. Demek ki diyor bunu Allah demedi diyor. Bak Kur'an'daki ayetleri okuyor. Demek ki bu Allah'ın kelamı değil diyor. Bunu ben Allah'a yakıştıramıyorum diyor. O zaman diyor peygamber Allah adına tasarrufta bulunmuş diyor ya. Bu lafları söylemiş diyor. Ya bu kadar açık. Bu adam tefsir dersi veriyor. Kur'an'ımızı çocuklar bundan öğrenecek de başımıza müftü olacak ya. Diploma alaması olamaz. Bu not veriyor. Ankara'da ilami veriyor. Burada bu veriyor. Daha bunlar gibi neler? Ya Rabbi şerlerinden muhafaza eyle. Diyanetimizi ikaz eyle. Diyanetteki fetva ayetine ya Rabbi. Ya Rabbi sen onları istikamet üzere irşad eyle. Allah'ım açıklama yapmalarını nasip eyle. Yöneticilerimizi agah eyle ya Rabbi. Mütebassır eyle ya Rabbi. Sen bu milletin çoluğun çocuğunu kurtarmaya onları vesile eyle ya Rabbi. Sen mühürü onlara verdin ya Rabbi. Mühürü onlara ver. Bizim elimizde resmiyet yok, mühür yok. Sen bu mühürle ya Rabbi onların fazl-ı kereminle bu beladan bu ümmetin çocuklarını kurtarmaları yönünde mühürlerini kullanmalarını onlara müyesser eyle. Onları muvaffak eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âliye sahibi sellem. Daha şemail dersi birkaç ders sürer. Ama müttefekun aleyh olan Hind ibn-i Ebi Ale'nin lafız bitti. Şimdi bundan sonraki derslerde yine Şemali Şerife diğer hadislerin rivayetlerini devam edeceğiz. Rabbim hepimize derslerimizde devam, sebat, istikamet, insanları da teşvik edebilmek nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.